以上スポーツでした。ではイレブン特集です。今日のイレブン特集の舞台は北アイルランド。イギリスの北アイルランドでは ユスクルジュノスバタンダシャバルブルテン。 こうした厳しい状況の中で住民同士の和解を果たした。 ハズレアンベスマンラージェム・アイドードウェインギン・アンダ günaydın Engin. Alo, günaydın. Günaydın. 140 Cunos'un 3. bölümüyle, 140 Cunos'un vatandaş haber bülteninin 3. bölümüyle bugün 15 Kasım'da Amsterdam'dan bağlanıyoruz. 140 Cunos olarak Amsterdam'a Mediamatik isimli bir sanat girişiminin davetiyle geldik bugün Can. Ve burada Gezi Parkı süreciyle ilgili inanılmaz bir merak var, özellikle Hollandalı sanatçılarda, aktivistlerde. Ve 140 Cunos'un Gezi Parkı sürecinde yaptığı vatandaş haberciliği verilerini bir zaman çizelgesine dönüştürdük, bir enstalasyona dönüştürdük. Bu verileri bir tablet istasyonu ile birlikte, bir projektörle birlikte Mediamatik isimli sanat merkezinde sergiliyoruz. Bunu da duyurusunu yapmış olalım. Yarın açılış olacak saat 15'te. Yani 16 Kasım saat 15'ten itibaren Aralık sonuna kadar Amsterdam'a yolu düşenler Mediamatik'te 140 Cunos'un zaman çizelgesi enstalasyonunu takip edebilecekler. Evet, Mediamatik'in diğer katılımcılarının işlerinden de kısaca bir bahsedebilir misin acaba? Neler konuşuluyor, neler yapılıyor? Yarın itibariyle Mediamatik'te Parkta Bir Gün diye bir etkinlik başlıyor. Serginin genel ismi, çatı ismi Park. Dünyanın farklı yerlerinden aslında farklı direniş hikayelerinin yer aldığı bir sergi. Biz de Türkiye'den Gezi Parkı protestolarını temsil ediyoruz. Ajans da Jurnal ile birlikte. Aynı zamanda Ajans da Jurnal'in Gezi Parkı tanıklığını içeren Gezi'ye Tanıklık Etmek isimli belgeseli de sergide gösteriliyor. Bir yandan da farklı multimedya içerikler var. Yine Gezi Parkı üzerine çok içerik var. Özellikle farklı vatandaş içeriklerini, yani Vine videolarından, bu 6 saniyelik kısa loop eden, tekrar eden videolardan oluşan farklı enstalasyonlar da var. Yani bu 2 ay sürecek sergi içerisinde özellikle Gezi Parkı çok aktif. Aynı zamanda yine Mediamatik'in düzenlediği bir etkinlik var. Yarın Amsterdam'da Dam Square'dan başlayacak bir senfoni var. O senfonide de 100'e yakın insan şarkılar, türküler söyleyerek şehri turlayacaklar. Sonunda Mediamatik'e gelecekler ve yine 3'te yarın sergi açılışıyla eş zamanlı olarak bir panel var. Panelde hem Ajans Le Journal konuşuyor, fotojurnalizm deneyimlerini anlatacak. 140 Cunos olarak biz vatandaş içeriği nasıl derinlik kazandı Gezi protestolarında, vatandaş nasıl bir içerik üreticisi haline dönüştü, onu tartışıyoruz. Bir yandan da 2 Hollandalı gazeteci var. Onlar da çok farklı araştırmacı gazetecilik deneyimlerini anlatacaklar. Yeni nesil gazetecilik aslında tartışacak. Engin, bu ses kayıtları da alıyorsunuzdur bu bahsettiğin senfoniden ve benzer enstalasyonlardan. Daha sonra radyoda da dinletmek imkanı bulabiliriz herhalde. Kesinlikle. Kesinlikle, tabii ki de. Hatta muhtemelen 140 Cunos'ta bunun bir şekilde haberi de yapılacaktır diye düşünüyorum vatandaşlar tarafından. Çünkü Amsterdam'da da özellikle medyanın içerik servis etmemesiyle birlikte Gezi Parkı'nda bir sosyal medya arayışı olmuş. 140 Cunos'la da çoğunlukla o şekilde tanışılmış. O yüzden oradan da içerik geleceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki haftaki yayınımızda mutlaka bahsedeceğiz bundan da. Evet, belki radyo içinde farklı yerlerde de kullanılacak malzeme de çıkabilir şimdiden. Kesinlikle. Heyecan verici bulduğumuzu söyleyebiliriz. Peki bu kaç enstalasyon ve kaç panelden oluşuyor? Bu genel Gezi Parkı vaziyeti nedir şimdi? Ne kadar sürüyor bu tamamı? Bir kez daha onları da söyler misin? 16 Kasım'da başlamak suretiyle 31 Aralık'a kadar Amsterdam Mediamatik'te bu park sergisi gezilebiliyor. İçinde dediğim gibi çok farklı ülkelerden katılımcılar da var. Fakat yoğunlukla Gezi Parkı üzerine işler sergileniyor. Panelde yeni gazeteciliğin konuşulması planlanıyor yine yarınki panelde. Dönem dönem arada belgesel gösterimleri yapıyorlar ve çok ilginç bir şey var. Türkiye'de Gezi Parkı olayları olurken buradaki kaygılı komünite Gezi Parkı olaylarıyla ilgili Türkiye'den daha fazla bilgi almak isteyen komünite her salı günü Çapulcu Tuesday'de bir etkinlik düzenliyormuş. Çapulcu salıları ve her salı toplanıp bir serbest kürsü kuruyorlar ve insanlar Gezi Parkı süreciyle ilgili özellikle Twitter'dan, Facebook'tan kendi arkadaşlarından edindiği bilgileri paylaşıyorlar. Aslında bu şekilde bir merak başlamış Gezi'nin Türkiye'deki etkileri üzerine. Şimdi bunun daha sanatsal anlatılar üzerinden yapılması aslında çok değerli. Çünkü işin üstünden biraz süre geçti, soğudu. Tam olarak Gezi'nin ne anlama geldiğini yavaş yavaş tartmaya, biçmeye başladı insanlar. Özellikle bunun hani partizan olmayan bir toplumsal muhalefet yaratması durumu çok Amsterdam'daki komüniteyi etkilemiş. Bunlardan bahsediliyor ve bu her salı etkinlik yine olmaya da devam ediyor. Park sergisiyle birlikte de yine değerli bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Evet, tam yani 6 ay dolmak üzere zaten Gezi olayları diye adlandırılan hareketin başlangıcından bu yana. Şimdi tam daha nesnel, daha serin kanlı değerlendirmeler de yapmanın zamanı yaratıcı. Evet, çok ilginç. Önümüzdeki haftada deneyimlerinizi tekrar konuşuruz. Konuşma neler oldu, neler bulundu. Kesinlikle. Evet. Ben hemen 8-15 Kasım arasındaki vatandaş gündeminin öncelikle başlıklarını iletmek lütfen istiyorum. Özellikle İstanbul'dan içerik aldık bu hafta. Akabinde Ankara, Adana ve Samsun'dan. Adana ve Samsun'da genellikle davalar üzerine gitti. Utku Kalın'ın davasının görülmesi, Adana'da Gezi olaylarında tutuklanan vatandaşların yargılamaları yapıldı, çoğu tahliye edildi. İlk olarak 8 Kasım'dan başlamak istiyorum. Galatasaray Meydanı her zaman olduğu gibi protestoların merkeziydi diyebiliriz. HDK İstanbul Meclisi ve HDP İstanbul İl Örgütü, yani yeni kurulan Halk ve Demokrasi Partisi, inadına aşk, inadına özgürlük. Evde, okulda, iş yerinde, fabrikada, sokakta inadına aşk, inadına özgürlük pankartıyla Galatasaray Meydanı'nda bir basın açıklaması ve protesto yaptılar. Özellikle Başbakan Erdoğan'ın kızlı erkekli diye gündemde yer alan açıklamalarının akabinde kadın hakları, kadın cinayetleri üzerinden farklı eylemler yapıldı Galatasaray Meydanı'nda. Bu inadına aşk, inadına özgürlük eyleminden sonra HDK'nın forumlardan kadınlar toplandı. Bu yaratılan hani sosyal muhalefet aslında hani Amsterdam'da da işlemem çoğunlukla bu forumların Türk siyasetinde, toplumunda ne anlama geldiği sanırım bu da açıklayıcı bir şey. Kadınlar forumlardan kadınlar olarak kendini tanımlayan gruplar yine Galatasaray Meydanı'nda toplandı ve kadın cinayetleri için oturma eylemi gerçekleştirdi. Bu oturma eyleminin sonunda cumartesi gününe geçtiğimizde 450. kez toplandı cumartesi anneleri ve failleri belli, kayıplar nerede pankartlarıyla, yine güllerle, basın açıklamalarıyla 450. kez toplanmalarını icra ettiler. Hasip Kaplan, BDP milletvekili Hasip Kaplan da bu grubun içindeydi ve 90'lı yılların failleri şimdi hükümetin içerisinde önemli mevkilerde açıklamasında bulundu. Evet, haftada birden 9 senedir devam ediyor demektir bu, değil mi? Aynen öyle. Evet. Failleri belli, kayıplar nerede? Evet. Ve çok ciddi katılım oluyor her hafta. Aslında çok büyük bir organizasyon olarak ben görüyorum bunu. Halen de bir açıklama yapılmaması da, bir kayıplarla ilgili halen bir şey çıkmaması 450 haftadır üzücü. Cumartesi günü 9 Kasım'da Yoğurtçu Parkı toplandı. Başbakanın açıklamalarını, kızlı erkekli açıklamalarını protesto etmek için toplandılar ve Rıhtım'a doğru bir yürüyüş gerçekleşti. Burada hem partilerden katılımlar vardı, hem Yoğurtçu Parkı'nın kendi oluşturduğu nevi şahsına münasır kitle diyelim vardı. Ve akabinde yine Galatasaray Meydanı eylemlere tanıklık etti. Gezi olaylarında hayatını kaybedenlerin oturma eylemi yapıldı bu sefer. Failler, katiller yargılansın, Gezi tutsakları onurumuzdur sloganları ve pankartlarıyla gerçekleşti eylemler. Akabinde 9 Kasım'da yine çok önemli bir etkinlik gerçekleşti Kadıköy'de. Vanlı depremzedeler için depremin ardından 2 yıl geçmesine rağmen halen konteyner şehirlerde yaşamaları ve Ağustos ayından itibaren elektriklerinin de devlet tarafından kesilmiş olması nedeniyle bir mağduriyet olduğu belirtildi. Ve bu sorunlara dikkat çekmek için Yoğurtçu Parkı'nın, Yoğurtçu Parkı Forumu'nun organize ettiği bir eylem gerçekleştirildi. Parktan yürünmeye başlandı ve Rıhtım'a gidildi. Rıhtım'a gidildiğinde hem bir basın açıklaması yapıldı hem de vatandaşlar Van'a gönderilmek üzere battaniyeler ve kışlık kıyafetler verdiler. Yoğurtçu Parkı Forumu'nun organize ettiği bu etkinlikle ilgili bizler de Park Forumu'ndan Taner Koçak ile görüştük. Bir röportaj yaptık, sesli bir röportaj. Aslında kendisinin ağzından da bunu dinleyelim çok isteriz. Çünkü gayet iyi anlatıyor tam olarak neden orada olduklarını. Bu bizim 140 Curnos'la genelde alanda sorduğumuz, sesli röportaj usulünde sorduğumuz tek bir soru oluyor. Neden buradasınız? Evet. Ve tam bir şekilde bu röportajları hemen SoundCloud üzerinden yayınlıyoruz. Aslında bu SoundCloud kaydını dinleyebiliriz de. Kendisi gayet iyi anlatıyor. Hemen dinleyelim. Yoğurtçu Parkı Forumu'ndan Taner Koçak ben. Buradayız çünkü Van'da bir insanlık dramı yaşanıyor. Depremin üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen çeşitli düzeylerde çeşitli sorunlar çözümsüz bırakılmış durumda. Bunun en can yakıcı yaşayan kesim de 150 aile hala konteyner kentlerde yaşıyor. Çünkü başka çözümleri yok. En yoksul kesim bunlar. Devlet bu kesimin sorunlarını çözmek yerine kışa elektriksiz sokmaya karar verdi. 2,5 aydır elektrik yok konteyner şehirlerde. Isınamıyor oradaki insanlar ve çocuklar, 1000'e yakın çocuk ciddi hastalık riskiyle karşı karşıya. Bırakın eğitimli, okul vesaire, ölüm yaşam arasındaki bir sınırdalar. Dolayısıyla 2,5 aydır da burada bu kentlerde yaşayan, konteyner kentlerde yaşayan arkadaşlarımız, dostlarımız açlık grevindeler. Bu insani duruma tepki, gayri insani duruma tepki vermek, önce devleti elektrik vermeye, sonra kalıcı barınma çözümü üretmeye zorlamak için yola çıktık. Bu ilk adımımız. Bir taraftan da kısa vadedeki insani ihtiyaçlarını karşılamak için bir yardım kampanyası başlattık. Bugün de burada battaniye simgesel bir şeydi. İhtiyaç listemiz var, bunu çeşitli mecralardan, internetten yayınlıyoruz. Tüm halkımızı, tüm dostları, tüm insanları, sadece insan olmak yeterlidir. Önce bu ihtiyaç listesine uygun bir şekilde yardım malzemesi göndermeye davet ediyoruz. Sonra da devleti her düzeyde sürekli bu gayri insani duruma bir an önce çözüm üretmeye çağırması için ses çıkartmaya davet ediyoruz. Biz sürekli forumlar olarak sesimizi çıkartacağız. Çok teşekkürler. Rica. Evet, Taner Koçak'la da bu söyleşiyi dinledik. Sonra? Evet, aynı zamanda bir ekleme de yapayım. Change.org'da başlatılan bir imza kampanyası da var forumlar tarafından. Vanlı depremzedelerin çığlığına kulak verelim başlığı taşıyor. Orada da şu deniliyor. Evsiz kiracı depremzedelerin 2 yılın sonunda üstelik kış koşullarında elektriksiz bırakılması kabul edilemez deniliyor. Kesilmiş olan elektrik hiç vakit kaybetmeden tekrar bağlanmalıdır. Konteyner kentlerde yaşayan ailelerin sağlık, eğitim, sosyal ve kültürel ihtiyaçları derhal insani koşullara kavuşturulmalıdır. Ardından kalıcı çözüm için adım atılmalı. Depremzedelerin konut, barınma ve işsizlik sorunları hızla çözülmelidir deniliyor. Ve altına da eklemişler bu imza kampanyasında forumlar. Uyarıyor, haykırıyor ve diyoruz ki forumlar sorunlar çözülünceye kadar konunun peşinde Vanlı depremzedelerin de yanında olacaktır deniyor. Buna da Change.org üzerinden yani bu kampanyada ulaşabilmek mümkün. Evet, sonra nasıl devam etti haberler? 141 hafta günler. Sonu yine 10 Kasım üzerinden gidebiliriz. Yine Kadıköy eylemlere sahne oldu. Gruplar Sana Ne Tayyip pankartlarıyla Bahariye'de yürüyüş yaptılar. Bir pankart dağıtıldı aslında. Bir tweet gibi insanlar yazı yazabiliriz. Eylemin başlangıcında üzerinde Sana Ne Tayyip, hashtag Sana Ne Tayyip yazan pankartlar dağıtıldı vatandaşlara ve onlar da böyle marker kalemlerle çoğunlukla neden başbakana neyi sormayacaklarını aslında yazdılar. Aşkımdan, isyanımdan, kavgamdan sana ne yazan bir pankart. Evet. Kişisel özgürlüklerine karışılmaması üzerine vatandaşların böyle yaratıcı bir eylemi oldu Kadıköy Bahariye Caddesi'nde. Ankara 100. Yıl Mahallesi'nde de yine bu konu yankı buldu. Faşizm kadınlı erkekli yıkılacak pankartlarıyla, kadın cinayetlerine dur de pankartlarıyla vatandaşlar 100. Yıl Mahallesi'nde özellikle ODTÜ'lü öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir kalabalık Ankara 100. Yıl Mahallesi'nde eylemlerini gerçekleştirdi. 11 Kasım Pazartesi gününe geldiğimizde ise Adana'da bir dava görülüyordu. Gezi olaylarında tutuklanan yargılamaları tutuklu olarak devam eden kişilerin yeni duruşması gerçekleştirildi. Halk dışarıda beklerken özellikle arkadaşlarını ve oradaki forumlardan arkadaşlarını beklerken serbest kürsü kurdu. Gezi tutsaklarına özgürlük pankartlarıyla vatandaşlar burada konuşmalar gerçekleştirdi. Ve Adana'da gezi olaylarında tutuklanan kişilerin yargılandığı davada tutukluların tahliye edildiği bildirildi. Aynı sıralarda Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi önünde de Utku Kalı davası için grupların bekleyişi sürüyordu. Utku Kalı'ya özgürlük pankartlarıyla, sloganlarıyla bir süredir zaten sosyal medyada çok aktif olarak yürütülen kampanyalar vardı. Utku Kalı'nın serbest bırakılması için. Özellikle ablası diye hatırlıyorum. Ceren Kalı'nın Twitter'da çok aktif olduğunu biliyoruz. Çoğunlukla ablasından bu içerikleri edindik. Aynı zamanda avukat Efkan Bolaç da konuya çok yoğun ilgi gösterdiği için kendisine tweetlerinden de bir derleme yaptık. Efkan Bolaç Oda TV davasında da birlikte içerik geçtiğimiz birisiydi. Kendisi avukat olduğu için içeriden herhangi bir vatandaştan daha sık ve daha bilerek içerik geçebiliyor. Özellikle dava sonuçlarıyla ilgili her zaman Efkan Bolaç'tan ilk duyduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Evet, Utku Kalı da tahliye edildi ve kendisinin bir gene ablası tarafından sanıyorum medyada yer alan el yazılı mektubunda da bugün bundan sonraki hayatımın ilk günü diye de bir atıf yaptığı mektup vardı. Onu burada biz de okuma fırsatımız oldu. Ve aynı zamanda da John Denver'dan da o sözü terennüm eden şarkıyı da çalmıştık. O gün öyle de. Evet. Neyi çaldınız Ömer Bey? Hangi şarkı? Today is the first day of the rest of my life. Yani Utku harika, Kalın'ın andığı şarkıyı şey yaptı. Evet. Harika. Devam edelim. Mardin Nusaybin'de vatandaşlar yeniden toplandı. Sınıra örülecek duvara karşı halk oturma eylemine başladı haberini geçtik. Bu bir süredir devam eden bir konu. Özellikle HDP ve BDP'li milletvekiller de alanda çok aktif oluyorlar. İstanbul'a döndüğümüzde İstanbul Mecidiyeköy'de DİSK üyeleri kıdem tazminatının işverenin inisiyatifine bırakılmasını protesto gösterileri gerçekleştirdi. Çoğunlukla DİSK pankartları görüyoruz. Yani DİSK üyelerinin katıldığı aslında geniş kapsamlı bir eylemdi. Ve bir yandan da İstanbul Üniversitesi'nde bir süredir devam eden 50D karşıtı eylemler var. Güncel bir haber var. 50D ile istihdamın ne kadar suistimale açık bir uygulama olduğunu iddia eden bu şekilde basına ve kamuoyuna bir bildiri yayınlamış grubun duyurusu var. Engin, bu 50D ne? Nedir? 50D şöyle, üniversitelerde şu an en azından basın açıklamasında iddia edilen kısmını söylüyorum. 50'de üniversitelerde uygulanan bir madde ve özellikle bilimsel yeterliliği olmayan kimselerin üniversiteye yerleşmesine olanak verdiği iddiasıyla bir süredir tartışma konusuydu. Doktorasını tamamladıktan sonra akademisyenlerin bir tasfiyeye maruz bırakıldığı iddia ediliyor. Bu nedenle özellikle öğrenciler ve genç öğretim üyeleri bu maddenin kaldırılması konusunda bir süredir eylemler yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok sık yaşandı. İstanbul Üniversitesi'nde yaşandı. 143 Nostra'da biz ayrımcılığın tasfiyesini isteyen, asistan kıyımına son diyen bir eylemi geçtik dün itibariyle. Yine asistanlar, arkadaşları olan ve işten çıkarılacak asistanlar için bir protesto gösterisi düzenlediler ve basın açıklamasında 50D tartışmasının bittiğini, yıllarca 2008'den bu yana gündemde olan bir şey olduğu için yıllarca bu maddenin bilimsel kaliteyi arttırmak adı altında savunulduğunu fakat artık takkesinin düştüğünü söylemişler. Üniversitede keyfiliğe, mobbinge, tasfiyeye ve asistan kıyımına son diye de basın açıklamalarını bitirdiler. Biz bu basın açıklamasında twitter.com/143nos hesabındaki yayınımızda geçtik. Evet. Bu haftanın gündemi genel olarak bu şekildeydi. Çoğunluğu İstanbul merkezli. Fakat Ankara'dan, Samsun'dan ve Adana'dan özellikle davalar üzerinden yürüyen bir vatandaş haberciliği deneyimi yaşadık. Evet. Tamam. Özellikle de bu Amsterdam'daki Timeline Enstalasyonu Gezi Parkı ve onunla ilgili panel haberleri de yeni medya okulu vaziyeti de ilginç. Evet, bir de yeni medya okuluyla ilgili evet, hemen bir hatırlatma yapabilirim. Evet, ben de onu soracaktım. Son olarak bunu evet, söyleyelim ve bitirelim. Evet, önümüzdeki hafta cumartesi günü 23 Kasım tarihinde Erkan Saka, Bilgi Üniversitesi'nden Erkan Saka ve 143 Nos koordinatörlüğünde bir program başlıyor. Bu program 8 hafta sürecek bir yeni medya paylaşımı diyebiliriz. Hem yeni medya haberciliğinin tartışıldığı, yeni medyada içerik üretiminin, çevrim içi iletişimin arka bahçesinin yani offline, online tekniklerin paylaşıldığı, online araçların da paylaşıldığı bir 8 haftalık sertifika programı Bilgi Üniversitesi'nde başlayacak. Hem yurt dışından hem Türkiye'den özellikle Gezi Parkı olaylarıyla da yoğunlaşan vatandaş içeriğini tahlil edecek çok değerli isimler katılıyor. Mehve Şevin var. Bunun hukuki boyutunu değerlendirmek üzere sözlüğün avukatı Başak Prut var. Erkan Saka 143 Nos var. 8 haftalık bir program. 143nos.com adresinden de dinleyicilerimiz bilgi edinebilirler. Çok teşekkür ediyoruz. Amsterdam'dan selamlarımızı iletiyoruz. Selamlar. Haftaya umuyorum ki buradaki deneyimleri de paylaşabileceğiz. Görüşmek üzere. İjo Sportでした. では 11 特集です。今日の 11 特集の舞台は北アイルランドです。143 vatandaş haber bülteni. Hazırlayan ve sunanlar Cem Aydoğdu ve Engin Önder. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41